pokwa ekobunga etikeli biso butu ya bambo basusu bras dessus bakoseke misusu bamikangi na chambre bakolela okene rendez-vous ya sheri bokutana te ozela ye na ndako bomonana te mbonge ya bolingo ma okelaka bolingo bonyonyokolo mitema ya bato mingi babeli mitema mpona eloko yo bolingo mingi batika mokili yango mpona eloko yo bolingo mingi balapa na kolinga mpona eloko yo bolingo tosuka wapi nokisa mbula ngelingeli esukola mitema ya bato tinda minganga ya bangelu babikisa mitema ya bato moto na lipeka na nga tolingana na biso ata boye ma meli natala moi yango yo ekolala etikeli biso butu ya bamoro basusu bras dessus bakoseke misusu bamikangi na chambre na basusi okende rendez-vous ya sheri bokutana te ozela ye na ndako bomonana te mbonge ya bolingo ma soki okobima lelo onga na kobima te bima bina mela pesakana soki mobali atungisi yo charme ye na kitoko na yo kasi kobomba te elobela ye verite nyonso e eyobala ozokisi ngai motema makila mabimi te melina ekokamwa lite babendaka nga matoyi na bomwana na bandaka kolinga liboso na kola je t'en veux pas mama ozali ayambo te atika nga se na dessin na motema nalela nakoma mboka emelina navandisa bakolo napesa ide basalisa monument ya bamoureux desu les épouve bakendeke pelerinage lokola bamusulman na pierre noire ya mek balobaka ta liloba maote ya mitema soki nasalaki yo mabe bengisa tunanga ata na miso ya bato tobongisa kasi akoboya moninga mabe bana ya lelo batikanaka baboya na kate mabala ya lelo ekoma nango ya cercle ya fami otango totikanaka tokomaka se na baoyo toyebana mibali yango se biso yo ete basi yango se bino yo ete mibali yango se biso yo ete basi yango se bino yo ete Bye.